ατμόσφαιρα απειλείται η παραδοσιακή ελιά Καλαμάτας λόγω της συμφωνίας με τις χώρες της Μερκοσούρ, λένε στην κάμερα του Σταρ, ελεουργεί στη Μεσσηνία. Μπορεί το προϊόν να προστατεύεται, όμως τα ψηλά γράμματα της συμφωνίας ανοίγουν παράθυρο σε χώρες της Νότιας Αμερικής να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν παραπλανητικά την ονομασία Καλαμάτα στις τοπικές αγορές. Το Σταρ αποκαλύπτει ότι εταιρείες βαφτίζουν καλαματιανές ελιές από την Χιλή ή το Περού. Έχουμε θέμα. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Έχουμε σοβαρό θέμα με αυτή τη Μερκοσούρ που να πάει και να μην ξανάρθει. Οι ελιές καλαμών, όπως λέμε, που τις έχουμε εμείς εδώ και τις τρώμε και καμαρώνουμε, υπάρχουν και στη Χιλή και στη Μερκοσούρ και στο Περού και στις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Γι' αυτό και το μισό τραγούδι είναι καλαματιανό και το άλλο μισό είναι λατινογενές με κάποιο τρόπο, διότι δεν είναι οι κανονικές ελιές καλαμών. Υπάρχουν και αυτές κάτω εκεί στη Χιλή, αλλά αυτές είναι ακριβές. Και έχουν βγάλει κάτι άλλες δικές τους ελιές, που γύρευε τώρα τι ελιές ήταν αυτές, δεν είναι σαν τις δικές μας, γιατί θέλει μεσσηνιακή γη για να βγει καλή ελιά. Και τις ονομάζουν καλαμών. Γιατί η λέξη καλαμάτα είναι, λέει, η λέξη μπορεί να τη χρησιμοποιήσει ο καθένας. Αυτά τα πολύ ωραία, ενδιαφέροντα, τα μάθαμε από το ρεπορτάζ του Σταρ. Σε ηλεκτρονικό κατάστημα τροφίμων της Χιλής εντοπίσαμε ελιές καλαμάτας, ως εδώ καλά. Διαβάζοντας όμως τα ψηλά γράμματα, βλέπεις ότι δεν έχουν καλλιεργηθεί σε κάποιο χωριό της Μεσσηνίας, αλλά στην κοιλάδα Κοπιαπό της Χιλής. Μαρία, παιδαγιώτισσα. Ήρθε Μαρία, παιδαγιώτισσα. Συμβαίνει και στην Αργεντινή μας, λέει ο κύριος Κωνσταντίνος Βουκελάτος, που ζει στο Buenos Aires. Buenos Aires, Νέα Υόρκη, Μπομπάι, Τόκιο και Μπαρμπαριά. Τις βαφτίζουν σαν ελληνικές, δηλαδή, αλλά είναι ντόπιες από Αργεντίνα. Υπάρχουν και ελληνικές ελιές καθεαυτού που έρχονται από Ελλάδα, αλλά είναι πολύ ακριβές. Μπορεί να είναι διαφορά 200% επάνω η τιμή. Έχουμε δηλαδή και ελληνικές που τις θέλουμε εδώ, τις κανονικές καλαματιανές ελιές, και πάνε κάτω εκεί στη Χιλή και στην Αργεντινή. Βάλαμε και τα Γκο, βάλαμε και τα Μπουένος Άιρες, όλα. Αλλά έχουν εκεί δικές τους ελιές που τις ονομάζουν καλαμάτας. Καλαμών. Έχουμε δύο καλαματιανές ελιές στο ράφι. Μία που έχει 200% πάνω. Τι να πάρουν και οι Χιλιάνοι και οι Αργεντίνοι. Δεν είναι και στα καλύτερά τους έτσι κι αλλιώς. Δεκαετίες τώρα η Λατινική Αμερική με κάτι μικροδιαλυματάκια και αυταπάτες πολλές. Οπότε από τη μία χρεοκοπία στην άλλη πάνε. Και έχουμε αυτό το μπλέξιμο με τις ελιές, παρακολουθούμε το πολύ στοιχειοθετημένο ρεπορτάζ του Σταρ. Ιστότοπος γνωστών σούπερ μάρκετ των Ηνωμένων Πολιτειών διαφημίζει ελιές από το Περού με την ονομασία Καλαμάτα. Σαμπά στην Καλαμάτα, κερδίζεις με το καλό, φέρε με ένα μαντήλι. Υπολογίζοντας την ισοτιμία, κοστίζουν 30 ευρώ το δίκυλο. Η ίδια ποσότητα των αυθεντικών που εισάγονται από την Καλαμάτα κοστίζουν 48 ευρώ. Ο κόσμος εδώ αγοράζει αυτές που λένε τύπο Καλαμάτα γιατί είναι πιο φθηνές και από τις ελληνικές. Έλα, πουλί μου, έλα, αν μ' αγαπάς εμένα, πες το μάτια μου το ναι. Beautiful Maria. Στην κοιλάδα Κοπιαπό της Χιλής. Κέρδις με το καλό, πέρε με ένα μαντήλι, να δέσω στο λαιμό. Στο λαιμό να σου κάτσει. Άμα να δέσω στο λαιμό. Με το που τεθεί σε ισχύ η Μερκοσούρ, υποτίθεται ότι τα pop προϊόντα προστατεύονται. Ψάχνοντας τα ψηλά γράμματα όμως, υπάρχει παράγραφος που επιτρέπει σε ορισμένες γεωγραφικές περιγραφές να χρησιμοποιούνται από τους τοπικούς παραγωγούς. Ανάμεσά τους και ο όρος Καλαμάτα. Βαστά τη τουρκιτάλογα! Θα σκοτωθούμε! Και προφανώς πρέπει να γίνει χαμός. Τι έκανε η κυβέρνηση? Άφησε τη λέξη Καλαμάτα, τον όρο Καλαμάτα ελεύθερο, και πάνε οι Περουβιανοί και βγάζουν ελιές δικές τους και τις πουλάνε στην Αμερική και γράφει Καλαμάτα. Και αγοράζουν οι Αμερικάνοι, δεν θέλουν και πολύ, νοήμων λαός δεν είναι, το βλέπουμε τις επιλογές του, και παίρνουν τις ελιές του Περού και νομίζουν ότι έχουν φάει ελιές Καλαμάτας, τις δικές μας. Γιατί λέγονται και αυτές Καλαμάτας. και της Χιλής Καλαμάτας και της Αργεντινής Καλαμάτας. Και εμείς εδώ έχουμε πολεμήσει για να έχουμε την Καλαμάτα ελεύθερη, έχουμε χύσει αίμα και το έχουμε δει και στην ταινία. Απάνω τους Έλληνες, νικάμε! Γρήγορα, δεν ξανά γίνανε μέρες πιο μεγάλες. Η Καλαμάτα ελεύθερη, η Γρυφονιτσά ελεύθερη, τα παλικάρια μας πολεμάνε. Αγοράκι, Ιβέλη, μπορείς να μου πεις τι φρούτα βγάζει η Καλαμάτα? Μουζουμουλά! Αυτές σε 10 μήνες λευτερώθηκε σχεδόν όλο ο Μωριάς Κυρούμελη. Το λέγατε ποτέ πως θα το δούμε? Ήμουν κι εγώ στην Καλαμάτα τη μέρα που την πήραμε. Κι εγώ ήμουνα. Μπροστά καβαλάδιδες ο Πετρόμπης, ο Κολοκοτρώνης, ο Νικηταράς. Και σαν Αγιώργης καβάλα στάλογο. Ο Αρχιμανδρίτης, ο Παπαφλέσσας. Αδέρφια, βλέπετε πως ο Τούρκος νικιέται. Η νίκη στέφει τα όπλα μας. Τώρα ο αγώνας βρίσκεται σε σίγουρα χέρια. Έλληνες, Έλληνες. Η σημαντικότερη αγορά στις ελιές είναι η αγορά της Αμερικής. Παράλληλα υπάρχουν και τα προϊόντα τα ανταγωνιστικά που είναι οι ελιές από την Νότια Αμερική. Από τη Χιλή παράδειγμα. Και οι ελιές που πάνε από εκεί και οι δικές μας έχουν το όνομα Καλαμάτα. Ναι, αλλά οι δικές μας είναι στη Μεσσηνία κάτω και οι άλλες είναι στην Κοιλάδα Κοπιαπό. Από τη Χιλή. Και όλα αυτά λέγονται Καλαμάτα. Αυτό είναι μια αδικία τώρα με τη Μερκοσούρ που την υπέγραψε η Ούρσουλα Φορντελάιεν και οι υπόλοιποι ηγέτες και οι Λατίνοι και εδώ οι δικοί μας οι Ευρωπαίοι. Πρέπει να τα δούμε αυτά γιατί θα χάσουμε τις ελιές και τα Πασχάλια ταυτόχρονα. Και όπως ακούσαμε, έχουμε δώσει μάχες και όπως έχουμε δει από την ελληνική ταινία, και η Δανδουλάκη ήταν εκεί όταν είδε τον Αρχιμανδρίτη πάνω στάλογο μαζί με τον Νικηταρά, τον Παπα Μιχαήλη δηλαδή, τον Δημήτρη. Και ένιωσε υπερήφανη και νιώθουμε όλοι υπερήφανοι γιατί έτσι κερδίσαμε την Καλαμάτα. Για να τα καταλάβουν αυτά οι Ισπανοί, κάναμε μια προσπάθεια. Hermanos, ven como el turco ha sido derrotado. La victoria corona nuestras armas. Ahora la lucha está en manos seguras. Ha llegado a Morias. Su hermano, bésame, bésame mucho. Como si fuera esta la noche, la última vez. Bésame, bésame mucho. Con Botsari, Miauli y Antruzzo. Patria o muerte. Είμαστε εδώ για να ενώσουμε τους Έλληνες, να ξαναδώσουμε έμπνευση, ρεαλιστική ελπίδα και κοινό στόχο στην ελληνική κοινωνία. Η σωτηρία της πατρίδος είναι στα χέρια σου. Μαζί σου θα έρθω κι εγώ, απλός στρατιώτης στις διαταγές σου. Φτάνει μονάχα να σωθεί η πατρίδα. Ζήτω η νέα δημοκρατία! Είχε έρθει η ώρα. Ο Παπαφλέσσας λοιπόν στα ισπανικά, μπέσαμε μούτσο, κον μποτσάρι, κον ανδρούτσο. Με τον Μπότσαρη δηλαδή να μεταφράσω και τον Ανδρούτσο. Αυτά λοιπόν έχουμε δώσει μάχες, δεν φεύγουμε από τα αγροτικά. Στα αγροτικά θέματα παραμένουμε, αλλά έρχεται η Μερκοσούρ και κάπως όλα αυτά τα ανακατεύει. Αλλά η Μερκοσούρ σύμφωνα με τον Κώστα Σκρέκα, τώρα είναι γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, τα προηγούμενα χρόνια ήταν και υπουργός αναπτύξεως, τότε που πήγαινε στα σούπερ μάρκετ, έκανε φόδους και διάφορα άλλα τέτοια ωραία. Σύμφωνα λοιπόν με τον κύριο Σκρέκα, η Μερκοσούρ είναι μια επιτυχία. Η συμφωνία της Μερκοσούρ είναι μια τεράστια ευκαιρία να αυξήσουμε τις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων. Για πείτε, είναι μια τεράστια ευκαιρία. Τι αγροτικό προϊόν θα στείλουμε στην Παραγουάη? 21 ελληνικά προϊόντα pop. Από τα 300 ευρωπαϊκά θα είναι. Θα πουλάμε φέτα στην Παραγουάη δηλαδή? Γιατί δεν πουλάμε εσύ φέτα? Δεν ξέρω. Γιατί σήμερα δεν πουλάνε φέτα που δεν είναι φέτα στην Παραγουάη, στη Βενεζουέλα και στην Αργεντινή? Δεν το γνωρίζω. Το θέμα είναι όμως, κύριε Σκρέκα, ρωτάω. Σε τι τιμή, σε τι ποσότητα, αν θα μπορούν να την αγοράσουν εκεί? Κάτσε λίγο. Επαναλαμβάνω, σήμερα στην Αργεντινή, στην Παραγουάη, στη Βραζιλία πουλάνε απομιμήσεις φέτας. Όχι ελληνική. Ναι, το λευκό τυρί που λένε. Με τη συμφωνία που ψηφίσαμε, θα υπάρχει μια μεταβατική περίοδος 7 χρόνων και μετά το τέλος των 7 χρόνων, πρώτον, σε αυτά τα 7 χρόνια θα πωλείται η ελληνική φέτα χωρίς δασμούς, γιατί μέχρι τώρα έχει δασμούς, και μετά τα 7 χρόνια θα πωλείται μόνο ελληνική φέτα, μόνο ελληνικό προϊόν με την επωνυμία φέτα. Φέτα από την Θράκη είναι 9,85, φέτα από την Ήπρο 11,45, φέτα από τη Βιτίνα 12,90. Και μετά έχει πάρει μια φέτα καλαβρίτων εκεί πέρα που είναι 12.30, παρακαλώ. Η κομμωτρία είτε τα θέλει της πρεβέζης φέτα. Η Ελλάδα πέτυχε από τα 300 ευρωπαϊκά προϊόντα, δηλαδή η Ευρώπη ζήτησε 300 προϊόντα ευρωπαϊκά από 27 κράτη-μέλη να προστατευτούν σε ό,τι αφορά την ονομασία προέλευσης, τα λεγόμενα POP. Από τα 300 προϊόντα, τα 21 είναι ελληνικά. Καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη επιτυχία είναι αυτή. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη. Υπάρχει μεγαλύτερη επιτυχία. Να πουλάμε τη φέτα στην Παραγουάη και στην Ουρουγουάη δεν θα έχουμε. Είναι δύο χώρες. Αν παίξετε τρίβια, είναι δύο χώρες με άλλες πρωτεύουσες, είναι από τα ΣΟΣ όλα αυτά. Οπότε εδώ ο Σκρέκας μιλάει για τις επιτυχίες, κατάφερε η κυβέρνηση από τα 300 pop, γι' αυτό και η Άμπα, από τα 300 pop, τα 21 να είναι ελληνικά τα pop και έτσι πάμε πολύ καλά. Μου στέλνει ένας ακροατής εδώ και με τη γραβιέρα Νάξου λέει, το ίδιο γίνεται. Δηλαδή τι παράγει τη γραβιέρα Νάξου στην κοιλάδα Κοπιαπό, τη Χιλή και θα τη λένε Νάξου, γραβιέρα και αυτή, και θα κάνει εξαγωγή το Περού τη γραβιέρα στην Αμερική και θα τρώνε τη δική του γραβιέρα που άντε. Τι γραβιέρα είναι τώρα του Περού, και δεν θα φάνε εδώ τη γραβιέρα τη Νάξου που έχει το αλάτι, το ωραίο, το γεωπελαγίτικο και τον αέρα του αρχιπελάγου. Θέματα με όλα αυτά. Βέβαια ο Σκρέκας τα λέει αυτά. Είναι ο Σκρέκας, πως υπουργός πήγαινε και μέτραγε τα χαρτιά υγείας. Μπορεί να έχει η ίδια μάρκα το προϊόν, είναι η λεγόμενη το dual quality, δηλαδή διαφοροποιημένη ποιότητα. Μάλιστα. Η ίδια μάρκα, η ίδια κατηγορία προϊόντος, αλλά τα συστατικά του ενός. Μάλιστα. Υπάρχει χαρτί υγείας, το οποίο μπορεί να έχει την ίδια, να φέρει την ίδια μάρκα, άλλο είναι τρίφυλλο, άλλο είναι δίφυλλο, άλλο είναι από 100% καθαρή χαρτόμαζα, άλλο είναι από ανακυκλωμένη. Μάλιστα. Υπάρχουν πολλά. No me pongan en lo oscuro, a morir como un traidor. Και ένα κολόχαρτο. No me pongan en lo oscuro, a morir como un traidor. Σήμερα στα σούπερ μάρκετ Μασούτης θα πωλείτε το αρνί 8,9 ευρώ το κιλό. Yo soy bueno y como bueno, moriré de cara al sol. Είναι 270 εκατομμύρια. Είναι 270 αγορά. Εκατομμύρια, ναι. Ένα μεγάλο. Σας πληροφορώ ότι θα είναι πάνω από 50 εκατομμύρια. Θα το δούμε. Οι οποίοι είναι στην υψηλή οικονομική τάξη. Να και το υπάρχουν δούμε. Επίσης πολλά εκατομμύρια που θα είναι και στη μεσαία τάξη. Ναι. Μην μηδενίζουμε τις αγορές, γιατί αλλιώς δεν υπήρχε λόγο να κάνουμε και αυτή τη συμφωνία. Δεν μηδενίζουμε τίποτα. Απλώς ακούγεται λίγο παράδοξο ότι θα πουλάμε φέτα στην Παραγουάη. Ψάχνω να βρω προσφορά για φέτα. Ο Κασελάκης δεν την έβρισκε εδώ τη φέτα. Θα πάει σε Παραγουάη. Τώρα που δεν ξέρω αν θα υπάρχει στο κόμμα, θα πάει η Αμερική να μείνει. Από εκεί μας ήρθε έτσι κι αλλιώς. Κοντά είναι η Παραγουάη, τι είναι, μια ευθεία. Το κόβεις κάτω και πάει να βρεις τη σωστή τη φέτα, την ελληνική, πιο κοντά εκεί. Γιατί εδώ να πάει η δικιά μας φέτα Παραγουάη ή Αμερική, πρέπει να πάρει αεροπλάνο, να πάρει πλοίο. Έχει μέρες, θέλω να πω, θα φτάσει Ροκφόρ μέχρι να περάσουν όλες αυτές οι ώρες και οι μέρες. Οι αγρότες πήγαν χθες κάτι νεοδημοκράτες και συναντήθηκαν με τον Μητσοτάκη. Οι υπόλοιποι μείνανε στα μπλόκα. Εξετάζουν το τι θα κάνουν, έχουν και σύσκεψη τώρα νομίζω για να δουν τι θα γίνει. Ένας από αυτούς από τον μπλόκο της Λιβαδιάς είναι ο Λουκάς Βούλγαρης. Γενικώς θα αποχωρήσουν. Τι εννοείται γενικώς? Γενικώς. Γιατί είναι ανάξιοι να λύσουν το αγροτικό πρόβλημα. Ο αγροτικός τομέας πεθαίνει και αυτοί βγαίνουν στον τηλεόραση να πούνε το ποιματάκι τους. Καταλάβατε? Πεθαίνουμε κύριε, πεθαίνουμε. Πώς αλλιώς θα σας το πούμε? Ένα εκατομμύριο φορές σας το έχουμε πει. Θα μας τα πάρουν όλα. Χωράφια, σπίτια, τρακτέρ, όλα. Τι δεν καταλαβαίνετε, πώς αλλιώς θα σας το πούμε? Και μας δίνουν 80 εκατομμύρια τον Οκτώβριο. Και σε ένα μήνα δεν θα ξέρουμε τι να σπείρουμε. Έχουμε φτάσει στον πάτο. Εντάξει, ήταν ένας στόχος. Έχει επιτευχθεί στα επιτεύγματα της κυβερνήσεως. Τα λέει εδώ με το πάθος του ο συγκεκριμένος αγρότης. Στο άλλο παράθυρο είναι ο Μαρκόπουλος, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρόεδρος εξεταστικής των Τεμπών, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος προσπαθεί να καταλάβει, δεν βλέπει προφανώς και δεν ακούει και καλά και δεν μπορεί να καταλάβει ποιον έχει απέναντί του. Τροπή σας! Κύριε Βούλγαρη, τροπή σας! Στον αγροτικό κόσμο. Κύριε Μαρκόπουλο, κύριος Βούλγαρης από τον Πλούτο. Λοιπόν, σας παρακαλώ. Ελάτε. Παρακαλώ. Εμάς ακούστε, δεν μας ενδιαφέρει ποιος Είμαι κύριε Μαρκόπουλο, αγρότης. Εσείς γίνατε και δικηγόρος τώρα των δικών σας. Ακούστε όμως και μη με διακόψετε. Είναι αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Λιβαδιάς, ο κύριος Βουλγάρης. Ακούστε κύριε Μαρκόπουλο. Του λένε ότι έχουμε τον πρόεδρο των αγροτών από τη Λιβαδιά και ρωτάει ο Μαρκόπουλος αν είναι πυροσβέστης. Ευτυχώς δεν ρώτησε κανείς ποιος πυροσβέστης. Δηλαδή έχεις πάει ως βουλευτής, σε καλούνε με φλέγον θέμα το αγροτικό και σου λένε θα έχουμε αγρότες και νομίζεις ότι είναι πυροσβέστης απέναντι. Να κάνει τι ο πυροσβέστης σε σχέση με τη Μερκοσούρ, με τις φέτες, με την κοιλάδα Κοπιαπό και με όλα τα υπόλοιπα. Αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Λιβαδιάς. Είναι στο κάστρο, στον μπλόκο του κάστρου, στην Αθήνα Λαμίας. Αγρότης είναι, αγρότης, κύριε Μαρκόπουλε, αγρότης, αγρότης από το κάστρο. Ελάτε, αγρότης. Κύριε Βουλγάρη. Γιατί νόμιζα ότι ήταν πυροσβέστης, δεν άκουσα καλά. Λέει ότι χαίρεται πολύ που σε γνωρίζει. Μυρίζει, τι μυρίζει. Όχι, μα ακούτε. Δεν μου λες κάτι ωραίο, δεν το τα γράφουμε καλύτερα σε γράμμα. Α, ωραία ιδέα. Ωραία ιδέα. Τι άκουσε. Ναι, να πάμε όλοι μαζί στον κινηματογράφο να δούμε κανένα δράμα. Ναι, ναι, κύριε Βουλγάρη. Έχεις τις λέξεις Βούλγαρης, Αγρότης, Λιβαδιά, Κάστρο και ακούς πυροσβέστης. Πώς γίνεται αυτό, από όλες τις λέξεις που μπορεί να ακούσεις, ακούει τη λέξη πυροσβέστης ο Μαρκόπουλος. Εν πάση περιπτώσει κάποια στιγμή δεν ξέρω αν κατάλαβε τελικά είναι πυροσβέστης ή αγρότης. Φούντωσε η συζήτηση. Ναι, ναι, κύριε Βουλγάρη. Αχ, ναι, ναι. Τα ρουφιανάκια σας, άμα θέλετε, τέτα τέτ στην τηλεόραση, στον κύριο, να σας πω ποιος είμαι. Στην τηλεόραση, την δυο μας, άμα θέλετε. Κύριε. Ακούστε, ακούστε, κύριε, και μην μιλάτε τώρα, μιλάμε εμείς. Ακούστε, κύριε Βουλγάρη. Αρκετά, σας παρακαλώ. Αρκετά σας ανεβήκαμε, κύριε Μαρκόπουλε. Αρκετά. Κύριε Στραβελάκη, αν δεν αποσύρει, δεν αποσύρει τίποτα. Μπορείτε να σταματήσετε. Να αποσύρει ο πυροσβέστης τη φράση που είπε. Το λέει αυτό ο Βούλγαρης εκεί, είπε τη λέξη ρουφιανάκια, γίνεται ένας χαμός, δεν ξέρω τι εννοούσε, εν πάση περιπτώσει, αν εννοούσε δηλαδή δημοσιογράφους, αν εννοούσε πολιτικούς, ό,τι και αν εννοούσε, του ζητάνε να αποσύρει τη φράση, την αποσύρει, αλλά δεν έχει ακούσει ο Μαρκόπουλος που ακόμη νομίζω ότι είναι πυροσβέστης. Ναι, εσείς πάρτε πίσω μπορείτε αυτά που είπατε. Δεν συνεχίζω έτσι. Ναι, πάρτε αν πίσω αυτά που είπατε, τα πείτε ο Μαρκόπουλος. Ελάτε. Όχι προσωπικές επιθέσεις. Πείτε για τον αγώνα σας. Λοιπόν, ωραία, πάμε. Ακούμε κύριε Βουλγαρή. Ακούστε, εμάς δεν μας ενδιαφέρει ποιος κυβερνάει. Ναι, ναι, ναι. Πάμε, ελάτε κύριε Μαρκόπουλε. Το αποσυρεί. Ναι, κύριε Μαρκόπουλε. Το μουσείο. Α, ναι, μέναμε στο θυσίο κάποτε. Ωραία, θα τον σκοτώσω, ωραία. Πάμε, κύριε Βουλγάρη. Ναι, ναι, κύριε Μαρκόπουλε, το. Τι είπα και να το αποσύρω. Ελάτε, κύριε Βουλγάρη, τέλος πάντων, το αποσύρω. Ακούστε. Κάνετε την ουσία, ακούστε. Είστε ένα μισή μήνα στο γράμμα. Ευχαριστώ, όχι, δεν το αποσύρει από όσο κατάλαβα. Ωραία, ωραία, ωραία. Ήρεμα, ήρεμα. Το απέσυρε, κύριε Μαρκόπουλε. Το είπε. Κύριε Μαρκόπουλε, ο πυροσβέστης απέσυρε την φράση που σας ενόχλησε. Δεν τα έχει ακούσει αυτά ο Μαρκόπουλος, γι' αυτό και δεν ξέρω κουφός, δεν είναι το μικρόφωνο, το ακουστικό, κάτι γίνεται στις συνδέσεις, όλα αυτά υπάρχουν. Αλλά υπάρχει θέμα εδώ, γιατί νιώθει ότι δεν το έχει αποσύρει και γίνεται ο διάλογος με τον πυροσβέστη, που είναι αγρότης τελικά, και έχει θέμα και κάποια στιγμή, εκεί που δεν ακούει καλά ή και ακούει, ξεκινάει ο Μαρκόπουλος το πολύ ωραίο και άκρος ελληνικό. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ρε. Έχετε καταλάβει ότι μιλάτε με βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Το έχετε καταλάβει. Και τι είστε, κύριε βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου, είστε, δεν είστε ο Πάπας. Δεν ξέρω μετά. Θέλει να δει το Πάπα, το Πάπα, το Πάπα. Θέλει να δει το Πάπα, θέλει να τον δει. Δεν είστε ο Πάπας. Δεν ξέρω κατάλαβα, κύριε, σε ποιον μιλάτε. Θα με τρελάνετε τώρα. Τι είστε, αποφασίζω και διατάσω. Πού νομίζετε, ότι ο κόσμος σας ψήφισε, κύριε, και είστε εκεί. Το αποσύρετε. Άντε πάλι. Ενώ πιάσαν κουβέντα για όλα αυτά που λένε εκεί, ότι ξέρεις ποιος είμαι εγώ, συνεχίζει ο Μαρκόπουλος, γιατί θυμάται ότι δεν έχει ακούσει την απόσυρση, η οποία απόσυρση έχει γίνει από τον πυροσβέστη που είναι αγρότης. Αλλά δεν το έχει καταλάβει όλο αυτό και συνεχίζουν με αυτόν τον τρόπο. Δεν θέλετε να ακούσετε, κύριε Βούλγαρη. Ακούσετε όμως. Κύριε Βούλγαρη, αποσύρετε πάνω σε αυτό το χυδαίο τα ρουφιανάκια, πάρτε το πίσω. Πάρτε το πίσω. Από τα αποσύρω, τα αποσύρω. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε ωραία. Παρακάτω, ναι, να ακούσουμε. Ελάτε. Ναι. Ελάτε, κύριε Μαρκόπουλε. Το αποσύρει. Ναι, κύριε Μαρκόπουλε. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte ya. Βάζει 50 άτομα μέσα για να του πούνε τα κάλαντα. Δεν μπορεί να βάλει 25 αγρότες με προβλήματα να κάνει διάλογο. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. Ξέρετε ότι από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση έδειξε μεγάλη ανοχή στις κοινοτοποίησεις των ρωτών. Μπράβο! Μπράβο λοιπόν στην κυβέρνηση, αφού δεν λύσαμε το θέμα αν έχει ο πυροσβέστης αποσύρει τη φράση την κομβική. Εδώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αμέσως μετά, μετά τη συνάντηση που είχε με τους δικούς του αγρότες, οι περισσότεροι ήταν στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας, έκανε αυτή την δήλωση εκεί και λέει δείξαμε ανοχή και πρόσθεσε αυτά τα γνωστά που λένε πάντα για τους αγρότες. Ωστόσο, ύστερα από 45 μέρες, αυτή η ταλαιπωρία δεν μπορεί να συνεχίζεται. Η κυβέρνηση εξάντλησε τις αντοχές της οικονομίας, στηρίζοντας τους αγρότες όσο ποτέ. Τι να ακούσω, ρε! Ρε, θα πεθάνουμε, ρε, καταλαβαίνετε, ρε! Εξάντλησε όμως και τα όρια της κατανόησης της απέναντι σε ένα κλάδο, στο πλευρό του οποίου βρίσκεται εδώ και χρόνια. Ρε, είστε καλά, ρε! Τι περιμένετε, δηλαδή, να κάνουμε όλοι! Ρε, χειροβομβή θα ρίξουμε, ρε! Άρα δεν πρόκειται να ανεχθούμε ούτε εκβιασμούς, ούτε παρανομίες, ούτε παραλογισμούς. Πεθαίνουμε! Πού, για πείτε. Τι να σα λέμε, ρε, να φάμε δεν έχουμε, καταλαβαίνετε, ρε. Και ασφαλώς δεν θα αδικήσουμε την υπόλοιπη κοινωνία. Πολύ ωραία όλα αυτά. Για την υπόλοιπη κοινωνία η έννοια του Κυριάκου Μητσοτάκη, οπότε για όλους εμάς. Για όλους εμάς θα ρίξουν λίγο τους αγρότες, θα ικανοποιήσουν ένα μέρος των ετοιμάτων, έδωσε εκεί κάτι λεπτά πάλι παραπάνω, το έχουν φτάσει το 8 λεπτά τον ειδικό φόρο, όταν στις άλλες χώρες είναι 4 και 5 λεπτά και καμαρώνουμε που το κάναμε 8 λεπτά στην Ελλάδα της ακρίβειας, των εισοδημάτων που ξέρουμε όλοι, της απόστασης από τα κέντρα διανομής και βγαίνει ένας από τους αγρότες που πήρε μέρος χθες στην συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, περιφερειακός σύμβουλος Κορινθίας της Νέας Δημοκρατίας, ο Μάρκος Λέγκας, και λέει: δεν εκπροσωπούμε απλά τους αγρότες, εκπροσωπούμε οικογένειες ολόκληρες και δεν κρυβόμαστε από πίσω, ούτε είμαστε πρόθυμοι. Πρόθυμοι είναι αυτοί που ακολουθούν κομματικές επιταγές και πηγαίνουν και χτυπούν το κεφάλι τους στον τοίχο. Καλά τα λέει εδώ ο κύριος Λέγκας, που είναι ανεξάρτητος περιφερειακός σύμβουλος της Νέας Δημοκρατίας στην Κορινθία. Έχει διεκδικήσει νομίζω και τη δημαρχία του Κιάτου. Μου έχουν στείλει εδώ να κατεβατώ ειδικά για τον κύριο Λέγκα. Με παράδοση οικογενειακή, στα χρόνια της κατοχής, διάφορα έτσι πολύ ωραία. Ένας ήταν αυτός από αυτούς που ήταν μέσα. Ένας άλλος ήταν ο κύριος Μανώλης Ορφανουδάκης, τομεάρχης αγροτικής πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας στο Ηράκλειο. Και αυτός αγρότης που δεν είχε κομματικές επιταγές. Ο άλλος ήταν ο Γιάννης Φασομητάκης, πρόεδρος της τοπικής οργάνωσης Νέας Δημοκρατίας εκεί στην Κρήτη. Ο άλλος ήταν ο κύριος Νίκος Δημητριάδης, συντονιστής αγροτών Νέας Δημοκρατίας στην Κεντρική Μακεδονία. Και ήταν και ο Νίκος Παρλάτζας, δεν ξέρω τι κόμμα είναι αυτός, αλλά αυτός έπαιζε στη Φάρμα, στο γνωστό τηλεπαιχνίδι. Αγρότης. Αυτός ήταν κανονικός αγρότης και μπράβο του, αλλά στο προφίλ του στο Facebook ανεβάζει τραγούδια με το Γεώργιο Παπαδόπουλο. Έχει ένα το όρε Γεώργη Παπαδόπουλε. Αυτή λοιπόν, αυτός είναι από τη Φάρμα ο τελευταίος. Αυτή ήταν εκεί μεταξύ των υπολείπων που συνομίλησαν με τον Πρωθυπουργό και ευτυχώς όλοι αυτοί δεν είχαν κομματικές επιταγές. Εγώ χθες είχε τύχει να έχω μια συνάντηση με τον κύριο Πρωθυπουργό στο Μαξίμου αμέσως μετά τη συνάντηση με τους αγρότες. Πήγα λοιπόν στο Μέγαρο Μαξίμου, ήταν η στιγμή μόλις είχε τελειώσει η συνάντηση και ο κύριος Πρωθυπουργός ετοίμαζε τη δήλωσή του και αναγκαστικά για να περιμένω μπήκα σε μια αίσθηση όταν όλοι οι αγρότες μαζεμένοι. Καλώς το γαϊτανάκι. Είδα πάρα πολύ λογικούς ανθρώπους, με αντιμετώπισαν πάρα πολύ φιλικά. Εσύ μας έλειπες, Πανούκλα. Μιλήσαμε πάρα πολύ ανθρώπινα. Τράβα και φύγε, μη σου ρίξω γαλαζόπετρα. 40 ποδαρούσα. Αυτά τα οποία έλεγαν. Σε μένα τουλάχιστον έβγαζαν απολύτως νόημα. Είμαι αισιόδοξο ότι τελικά όλα θα πάνε καλά. Δεν μπορεί μια μικρή μειοψηφία οργανωμένων στο ΚΚΕ ή σε κάποια άλλα ακραία κόμματα να παρασύρει όλη την Ελλάδα σε ένα διχασμό. Πουμούνια! Να, αυτά φταίνε. Να τα βρήκανε πάλι. Όλο αυτό που γίνεται με τους αγρότες από πάνω έως κάτω, με τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να πρωτοστατούνε. Δεν λέω τους πέντε που πήγανε μέσα εκείνοι όλοι δικοί τους. Είναι και οι υπόλοιποι στα μπλόκα που ο Ανεστίδης και λοιποί. Που βρίζουν, φωνάζουν, ταχώνουν γερά, χοντρά. Ο άλλος θέλει να ρίξει χειροβομβίδες πάνω στις αίρες. Όλα αυτά λοιπόν είναι του κουκουέ. Είναι τα γνωστά κουμούνια ή κουνούμια. Θα λυθεί, πιστεύετε, γιατί βλέπουμε τους είναι προφανές. Δεν βλέπετε τους αγρότες. Βλέπετε ορισμένα μπλόκα καθοδηγούμενα, τα περισσότερα από το κουκουέ. Από ό,τι άκουσα να λένε ήδη μέσα από εκεί πέρα. Τις κουκουέ του κάνανε. δηλαδή για καθαρά κομματικούς σκοπούς, να θέλουν απλώς να προκαλέσουν φασαρία στην Ελλάδα. Εμβολιο κολοτρυπημένα κουνούμια, κουνούμια, κουνούμια. Βλέπετε ορισμένα μπλόκα καθοδηγούμενα τα περισσότερα από το κουκουέ. Κουμούνια! Κουμούνια! Κλεωμένης είναι αυτός ο παπάς. Παπάς, δεν είναι παπάς. Καλόγερος ούτε τίποτα. Φοράει ένα ράσο και πάει και σπάει κάτι τηλέφωνα. Συσκευές παλιές βέβαια, κάτι τηλεοράσεις ως του διαβόλου, συσκευές όλα αυτά και πέταγε κάτι στις κεραίες της ραδιοφωνίας, της τηλεόρασης, τις κεραίες πάνω στον ημιτό, πέταγε κάτι κέικ, σοκολατένια κέικ και προσπαθούσε να χτυπήσει την κεραία με το κέικ, όλο σαν ντούβλο που ήταν, το πετούσε. Όμως αυτά τα λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, ανακάλυψε για άλλη μια φορά κομμουνιστικό κίνδυνο, δεκαετίες μετά τη νίκη της δεξιάς παρατάξεως, στρατιωτική πάντα και μόνο, κατά των κομμουνιστών. Όμως όλα αυτά τελειώνουν διότι ανατρέπεται η κυβέρνηση Μητσοτάκη όχι από τους κομμουνιστάς αλλά από τους δικούς τους. Δεν θέλω να σχολιάσω κανέναν. Αντίπαλος μας είναι ο Μητσοτάκης. Αυτόν θα ρίξουμε. Αυτόν θέλω να ρίξω για να κυβερνήσει ελληνική λύση. Αυτόν θέλω να ρίξω για να κυβερνήσει ελληνική λύση. Παναγιά μου, βοήθησέ με. Λίγες φορές έχω ζητήσει κάτι για μένα. Δώσε μου κουράγιο. Να πετύχω. Να πετύχω. Να πετύχω. Για να κυβερνήσει ελληνική λύση. Για να κυβερνήσει ελληνική λύση. Κερδίζει με το καλό. Για να κυβερνήσει ελληνική λύση. Η ώρα ήρθε. Ελευθερία ή θάνατος. Για να κυβερνήσει ελληνική λύση. Για να κυβερνήσει ελληνική λύση. Αξίζει τέτοιος αγώνας. Πέφτει η κυβέρνηση, την ρίχνει ο ένας Κυριάκος από τον άλλο Κυριάκο. Πέφτει μεταξύ τους. 2-11-10-80-8-80, βέβαια είναι και η Καριστιανού τώρα που έρχεται. Οπότε μπορεί να έχουμε εξελίξεις, να πέσει αλλιώς. Θα τα δούμε όλα αυτά. Είμαστε εδώ, τα παρακολουθούμε, τα καταγράφουμε. 2-11 το είπαμε. 10-80-8-80, τηλέφωνο επικοινωνίας είναι μέσα. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Πρώτος λαός, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Με bonjour, mon petit chou. Bonne année à toi et tes proches, hein. Έλα καλέ. Είσαι καλά, Αποστόλη. Καλά. Αποστόλη μου, σε παίρνω για να σου πω κάτι για τους βουλευτές του Κουκουέ, ρε φίλε. Συγκεκριμένα και για το Μανώλη του Στιχάκη, αλλά και για τους υπόλοιπους. Δηλαδή, με έκταση για αυτούς. Θα μιλήσω πολύ λαϊκά, γιατί έτσι έχω μάθει να μιλάω με όλους φυσικά και δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Ρε φίλε, ρε Μανώλη, Στιχάκη, όταν οι αλφαροδέτα λένε ότι το πολιτικό σύστημα είναι αγχωμένο και ότι το Κουκουέ φοβάται, εσύ πρέπει να απαντάς στον σαρκασμό, ρε φίλε. Για παράδειγμα, παιδιά, ναι, σήμερα το πρωί ξύπνησα εδρωμένος. Σκεφτόμουν όλο το πρωί, μαλάκα, τι θα κάνει το κόμμα τώρα που η Καριστιανού έφτιαξε κόμμα. Και πρόσεξε, το χτίζεις κι άλλο. Και λες, παιδιά, σήμερα το βράδυ για να κοιμηθώ, μπορεί να πάρω και τρία ανεξεταλείμματα αυτό που έγινε, έτσι. Εάν σε παίρνω τηλέφωνο, ρε Αποστόλη, είναι επειδή ο σαρκασμός σου είναι, τι να σου πω, όλα τα λεφτά, ρε φίλε. Για αυτόν τον λόγο. Καλά κάνεις και τους δουλεύεις όλους, εντάξει. Αλλά δυστυχώς, μόνο με σαρκασμό μπορεί να την κάνεις καθαρή σε αυτή τη χώρα. Τα έχουν πει, αλλιώς δεν βγαίνει. Φίλε, ναι, δεν παλεύετε με τίποτα. Αληθινά σου μιλάω και μπράβο σου, γιατί το μυαλό σου κόβει πάρα πολύ, ρε φίλε. Λοιπόν, κάτι άλλο. Προς βουλευτές Κουκουέ επίσης πάλι, εντάξει. Η απάντηση είναι απλή. Ναι, το ομολογούμε, είμαστε τραμπούκι και προτείνουμε να μας βγάλετε παράνομους όπως έκαναν τη φασιστική Πολωνία και την Ουκρανία. Για να δείξουμε στον κόσμο τελικά ποια είναι αυτή η αστική δημοκρατία την οποία ζει ο κόσμος. Και ξέρεις, θα έρθω να σε βρω σήμερα το. Όχι σήμερα, συγγνώμη, και έπα το Φεβρουάριο. Εντάξει. Το Φεβρουάριο πού, στο Σταυρό. Έχω κλείσει εισιτήριο, δεν σου λέω, θα έρθω εγκόγνητο. Ποια ημερομηνία? 11 ρε, 11. 11 ρε Τσοκλάνη, εντάξει, έγινε. Έρχομαι, έρχομαι. Α, κάτι άλλο γιατί άκουγα σήμερα, α πούμε, τηλεόραση. Για φαντάσου, ρε φίλε, να σε λένε τσιλιά τη σήμερα ημέρα, ρε φίλε. Φαντάσου, Και να μην ξέρει να φυλά. Ναι, Τα αγόρια της Ελληνοφρένειας. Ναι, εντάξει. Ναι, αυτά, ναι. Ναι, την κυρία Τζένι Μπότση ήθελα. Η ίδια. Ήδη. Αποστολή. Ναι, ναι. Τώρα έμαθα ότι και τα πυράγχα στρώγονται μεταξύ τους. Ο Δένδιας με τον Γεωργιάδη και με τον άλλο, πώς το λένε, εκείνον τον. Και αργήσανε, θα έλεγε κανείς. Και αργήσανε. Και αργήσανε, ναι. Άρα ας μην δεχόμαστε εύκολα κριτική από αυτούς που δεν μιλάνε καθόλου. Εμείς που δεν με τη μάχη να μένει η κυβέρνηση όρδια. Αλλά τώρα το έμαθα. Οι κυκλοπαίδες δεν το γράφουν αυτό. Πού να προλάβουνε, άσε που δεν τις διαβάζουμε κιόλας. Καλά είσαι. Καλά. Από Καβάλα σε παίρνω. Είχα έρθει στην Καβάλα. Το ξέρω, εγώ ήρθα στο τέτοιο και σε είδα. Στο. Πώς το λέμε, Αρθεμή. Στην Κατινάρα. Στο Νότο, στο Νότο κάτω. Ποιο Νότο. Στο σταθμό του Νότου. Πώς το λένε, Αρθεμή. Ο σταθμό του Νότου, ναι, ναι. Είναι μετά το συγκρούφιξ σταθμό. Ένα, ο γιο μου με έφερε. Εγώ τον έφερα μάλλον, όχι αυτό. Αποφασίστε. Ήξερε, ναι, την πρώτη Τετάρτη κιόλα που έπαιξε. Μάλιστα, έγινε. Ελπίζω να περάσατε καλά. Πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Γεια σας. Γεια σας. Ήθελα να πω για τους αγρότες σχετικά, ναι, ότι πρέπει να γίνουν ομαδικές κινητοποιήσεις του λαού για να έχουν κάποιο αποτέλεσμα. Εμείς στον Ευρωκόπη κλείσαμε όλοι τα μαγαζιά μας και πήγαμε να στηρίξουμε τα μπλόκα. Κάναμε κατάληψη στο σχολείο τα παιδιά μας όλοι μαζί οργανωμένα. Μόνο έτσι θα βοηθηθεί η Ελλάδα. Έχω να μοιραστώ μια σημαντική πληροφορία μαζί σου. Για πες. Αν θα έρθεις στο Ρέθυμνο. Δεν θα έρθω, αλλά εντάξει, έρχομαι την Παρασκευή η Ιεράπετρα και Σάββατο η Ηράκλειο και Κυριακή η Ηράκλειο, διπλή. Ωραία. Λοιπόν, άκου τώρα πληροφορία τι μου είπε ένας φίλε που είναι πολύ σοβαρός άνθρωπος. Δεν βρέχει στην Κρήτη γιατί κάποιος έχει τοποθετήσει κάτι τεράστιο σαν εμιστήρε, έτσι ώστε να διώχνει τα σύννεφα. Άκου τώρα τι μου είπε. Να το νάτες οι ανεμογεννήτρες τι δουλειά κάνουνε, κατάλαβες. Δεν ξέρω αν είναι ανεμογεννήτρες, εμένα μου είπαν εμιστήρες και μου λέει ότι πλέσουμε τον πάγο. Λέει, οφείλεται σε κάτι συσκευές που τους γιώνουν εξεπίτηδες. Οπότε για λίγο ακόμα θα μπορείς να έρχεσαι στην Κρήτη γιατί θα πλημμυρίσουμε μάλλον. Θα έχουμε βέβαια μια συνάντηση σήμερα με κάποια μπλόκα. Θα είναι με πολλά, με τα περισσότερα και αρκετά. Με τα περισσότερα θα είναι. Αρκετά αντιπροσωπευτικά σε σχέση με τις περιοχές. Έως τώρα σας διαβάζω Πράσινα Φανάρια, Αλεξάνδρεια, Μικροθήβες, Κερδίλια, Σκίδρα, Εγίνιο, Λεχενά, Πάτρα δηλαδή. Καλημέρα. Καλημέρα. Απλά θα ήθελα κάτι να πείτε στο Θήμιο ότι έχει βγάλει ανακοίνωση τον μπλόκο των Λεχενών. Δεν θα είναι στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Λεχενά, Πάτρα δηλαδή. Μπράλος, κάτω Αχαγιά, Κιάτο, συνεταιρισμός Κιάτου. Ξέρεις τι έλεγε ο Νικόλας Άσημος για το Κιάτο. Τι έλεγε. Όποιος είναι από το Κιάτο θέλει και μουνί στο Πιάτο. Χαιρετίσματα. Να το. Πες το Θήμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Εδώ Ελληνοφρένεια. Σήμερα που είναι Τετάρτη του Ιανουαρίου, στα μισά περίπου ο μήνας. Λέει ένας ακροατής από τα Ιδιανιτσά, μου στέλνει μήνυμα και λέει από την επιτροπή που πήγαν χθες το Μέγαρο Μαξίμου από τους αγρότες. Έλειπε ο Φραπές και ο Χασάπης. Και ο Τζιτζής, θα πω κι εγώ. Ναι, αν δεν είχε προκύψει το σκάνδαλο ΠΚΠ, μπορεί να ήταν και αυτοί μέσα. Μάλλον σίγουρα θα ήταν και αυτοί μέσα. Απλά τώρα με όλη αυτή την αναμπομπούλα τους έχουν αποσύρει στελέχη της Νέας Δημοκρατίας αξιοσέβαστα. Και αυτοί και ο Χασάπης και ο Φραπές και ο Τζιτζής. Και η απλίστος, η άλλη πάνω στο βορρά. Όλα τα καλά παιδιά γενικώς με αυτά τα σκάνδαλα που δεν είναι σκάνδαλα όπως έχουν πει τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, απλά γίνονται για να αποτραβηχτούν κάποια στελέχη, να χτυπηθούν, να λιδωρηθούν κάποια στελέχη άξια της κυβερνώσας παρατάξεως. Στην αντίπερα όχθη είναι ο Βαρουφάκης, ο οποίος δεν βρίσκει χόρτο και έχει θέματα. Ψάχνει, αλλά δεν το δίνει κανείς. Δεν βρίσκει και γι' αυτό αναγκάζεται να λέει αυτά που λέει. Κοιτάξτε, θυμάστε με το Δήμητρα, με το παράλληλο σύστημα ψηφιακών. Με τα νομίσματα, με το. Ναι. Όχι, μην νομίζω, όχι τα νομίσματα. Όχι, ήταν όχι, ένα ψηφιακό. Εξαιρετικό σύστημα, το οποίο κάποια στιγμή θα πρέπει να το έχουμε. Και εμείς και οι Γάλλοι και όλοι. Νομίζω ότι ήδη όποιος το έχει μελετήσει έχει συνειδητοποιήσει ότι ήταν μια πολύ καλή πρόταση. Το πήραν, το κάνανε νόμισμα, που δεν ήταν νόμισμα. Συνομπληρωμόνι είναι. Είναι σαν το Άιρις, μόνο που είναι δημόσιο. Φαντάζομαι να λες εσύ με πόσα Άιρις αγοράζει ένα σουβλάκι. Θα ήταν γελίο αυτό. Όπως ήταν γελίο, λέμε πόσες Δήμητρες αγοράζει ένα σουβλάκι. Δεν έχει σημασία. Αυτό κάνανε. Το μπλέκει λίγο, αλλά δεν έχει σημασία. Εγώ καταλαβαίνω ότι συγκρίνει το Δήμητρα, που είναι το δικό του σύστημα, η δική του πρόταση, που πρέπει, είναι εξαιρετικό, όπως λέει ο ίδιος, και πρέπει να εφαρμοστεί στη Γαλλία και σε όλες τις χώρες. Το συγκρίνει με το Άιρις. Αυτό που έχουμε όλοι στα κινητά και κάνουμε κάποιες δοσοληψίες, εν πάση περιπτώσει. Είναι ελληνική εκδοχή. Θα το είχαμε κάνει εμείς από το 2015, αλλά ο Τσίπρας κόλωσε και έκανε αυτά που έκανε και τον έστειλε μετά και φύγανε. Και είχαμε όλα αυτά που είχαμε και χάσαμε το Βαρουφάκη, χάσαμε και το Δήμητρα, χάσαμε και το Άιρις. Όχι, το Άιρις το έχουμε. Αλλά να, θα τα είχαμε κάνει εμείς πρώτοι και θα είχε αποδειχθεί για άλλη μια φορά ότι οι Έλληνες προηγούνται, είναι πίσω από κάθε μεγάλο γεγονός, επιστημονικές ανακαλύψεις και οτιδήποτε μας διευκολύνει την ζωή. Αυτά τα smart, τα περίφημα, που είναι και τηλεοράσεις smart και τις έχουμε στο σπίτι. Δεν έχουμε, όποιος αγοράσει πια τηλεόραση είναι smart. Αυτές λοιπόν οι τηλεοράσεις είναι πολύ επικίνδυνες γιατί όπως πριν λίγο καιρό είχε βγει ότι αυτές οι σκούπες που σκουπίζουν μόνες τους, τα ρομπότ, έχουν κάμερα και καταγράφουν και δίνουν στη βάση δεδομένων στην Κίνα τα στοιχεία και ξέρουν τι γίνεται μέσα σε κάθε σπίτι γιατί είναι πολύ σημαντικές οι ζωές σας και πρέπει να καταγραφούν ολονών, διαμερισμάτων, σπιτιών, δισεκατομμυρίων, είναι όλα σε μια βάση δεδομένων. Έτσι τώρα έρχονται και οι τηλεοράσεις και κάνουν το ίδιο. Μεγάλες ανησυχίες προκάλεσε η δήλωση του Τζον Κυριακού πράκτορα στη CIA ότι έξυπνες συσκευές όπως η Smart TV ενδέχεται να λειτουργούν και ως μικρόφωνο, έτσι, παρά το ότι είναι κλειστές, διαταράζοντας το ιδιωτικό απόρριτο των συνομιλιών μας. Μιλάμε για διανόητα τεράστια σκάνδαλα. Απαιτώ άμεσα να φανεί διαφάνεια. Απαιτώ άμεσα να φανεί διαφάνεια. Όλοι γνωρίζουμε ότι οι απαράδεκτοι νεοταξίτες Ιλουμινάτι παρακολουθούν τα πάντα. Αλλά αυτό δεν θα το επιτρέψουμε. Επειδή κρατούσε και όπλο από τσέπης μέχρι πριν λίγο καιρό και είχε περάσει τα ψυχομετρικά και είχε βγει καλός. Επειδή συνέχεια ο Χρυσογοήτης λέει ότι ελέγχουμε τους αστυνομικούς και τους φρουρούς. Ναι, μια απόδειξη ότι είχαν πάει όλα καλά. Εδώ κάνει καταγγελία για τις Smart TV ότι μας ακούνε. Δεν βλέπουμε εμείς εκεί τα σύριαλ. Αυτές βλέπουν εμάς ως σύριαλ τις ζωές μας. Πόσο βαρετό. Ενώ εμείς εκεί βλέπουμε, έχει πλοκή, έχει σκηνοθεσία, έχει καλά παίξηματα. Τι να δει από τις εδώ ζωές. Κάνε κάτι τύπους που τρώνε καλαμπόκια, πίτσες και σουβλάκια ενώ βλέπουν το τάδε σύριαλ. Τέλος πάντων, απαιτεί να φανεί διαφάνεια. Ο Ποτσέπης, αυτό είναι, κρατάμε αυτό γιατί μέχρι τώρα ήταν ο ρόλος τους. Βγήκε ο τάδε πράκτορος, το είπε και αμέσως μετά το πήρε ο πρώην εθνοφύλακας, συνοριοφύλακας με όπλο ο Ποτσέπης και έχει δημιουργηθεί μια αναμπουμπούλα παγκόσμια. Λογικό είναι γιατί όταν μιλάει ο Ποτσέπης και απαιτεί να φανεί η διαφάνεια, γιατί είναι η Ιλουμινάτη από πίσω και όλα αυτά κάποια στιγμή τελειώνουν. Πότε θα τον δούμε επικεφαλής σε ψηφοδέλτιο επικρατείας κόμματος. Τον Ποτσέπη και θα μπει και στη Βουλή και πρέπει, και πρέπει. Εμείς εδώ θα στηρίξουμε, δεν το συζητάμε, όπως πρέπει, όπως αξίζει στον τόπο, στο λαό και στη μάχη κατά των Smart TV. Είναι νέο δεδομένο όλο αυτό. Πάμε τώρα στο Smart Λαό. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Πήρα σωστά. Είναι κατάστημα με ακουστικά. Δεν ξέρω. Ή όχι, λάθος πήρα. Ναι, ναι, καλά πήρατε. Μ' ακούτε? Ναι, εγώ πολύ καλά. Α, και τότε τι τα θέλετε ακουστικά? Α, έλατε. Για το ΣΥΖ. Δεν ακούει? Ναι. Κουφαίνει. Κάτσε του κι εσύ λίγο. Κουφαίνει, λέω. Κουφαίνει. Ναι, ναι, ναι. Τι ήθελα να πω. Τέλος πάντων, το τηλέφωνο σας μου το έδωσε μία κοπέλα, η Έλλη. Η Έλλη, η Έλλη, ναι. Το, εντάξει. Εσείς έχετε κατάστημα στη Γλυφάδα? Ναι, έχουμε και στη Γλυφάδα. Υποκατάστημα. Υποκατάστημα. Πού είναι πιο σωστά να έρθουμε? Πού μένετε? Άγιο Δημήτριο, Μπραχάμι. Εκεί. Γλυφάδα, ε. Ναι, λοιπόν, είναι το πιο σωστό. Τι έχουμε κάνει? Έχουμε πάει σε διάφορους. Εδώ στον Άγιο Δημήτριο, τέλος πάντων, έχουμε πάει. Αλλά μετά επιλέξαμε κιόλας να πάμε και στο Ιπποκράτιο που είναι πανεπιστημιακό. Και το ρεζουμέ της υπόθεσης είναι ότι δεν είναι κάτι άλλο, τέλος πάντων. Είναι θέμα ακοής. Ναι. Το αυτό αριστερό. Ναι. Έχει δοκιμάσει να σταματήσει τον αυνανισμό? Δεν έχει δοκιμάσει τίποτε. Μήπως λίγο να κάνετε ένα διάλειμμα κάποιες ημέρες, πείτε του αν μπορεί να κρατηθεί. Ναι. Αλλά χωρίς βασανιστήριο, χωρίς τσόντα στα Instagram κτλ. Εμπρός. Παρακαλώ. Μ' ακούτε? Ναι, ναι. Σας παρακαλώ πολύ, μήπως έχετε το τηλέφωνο του κυρίου Υπουργού της Υγείας? Ποιανού? Του Υπουργού της Υγείας. Γιατί να το έχω? Δεν το έχετε? Γιατί να το έχω? Ο... Για να μπλοκάρει με τίποτα ιού στο κινητό μου? Όχι, δεν θα ήθελα. Όχι, κύριε, έχω ένα ευχάριστο νέο να του πω. Α. Εμείς οι γέροντες, οι συνταξιούχοι που δεν έχουμε δόντια, για να βάλουμε δόντια στο ΙΚΑ του νέου κόσμου, θέλουμε ένα χρόνο. Ενάμιση. Και ήθελα να το πω, να τον ευχαριστήσω για την γρηγοράδα και ότι υπάρχει και αυτός ο θεσμός που μπορούμε να φτιάξουμε τα δόντια μας. Μάλιστα. Όλα τα άλλα τα έχουμε διορθώσει, ο μισθός μας, η καθημερινότητά μας. Να του έλεγα και αυτό ότι είναι μέσα στα σύν. Είναι ευγενικό από μέρους μου, το καταλαβαίνω. Κύριος, αν έχετε την καλοσύνη ή θα μου δώσετε το τηλέφωνο ή θα του το πείτε. Θα του το πούμε. Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ! Έλα, Αποστολή. Έλα. Να σου πω, ρε, Ηράκλειο, πότε θα έρθεις? Ηράκλειο, έρχομαι το Σάββατο. Αυτό το Σάββατο μας έρχεται? Αυτό το Σάββατο και θα είμαι και Σάββατο και Κυριακή, διπλή στο Ηράκλειο. Πού? Στο Σινέ Στούντιο. Στο Στούντιο, ναι. Να κανονίσω. Να okay. Κανονίσει. Και Παρασκευή Ιεράπετρα στο Νταλή. Ιεράπετρα μου πέφτει μακριά. Δεν το λέω για σένα, ακούνε κι άλλοι. Καλά, γι' αυτό το είπα. Να Να τα πούμε. Τι έχετε να πείτε. Αρχή μηνιά και αρχή χρόνια. Τότε θυμήθηκες. Έχεστε εγώ. Με τον Κυριάκο τον Λάμια και με τον Άδωνη Μπροστάρη θέλουμε μονοπόρτο Σαλτεάρη. Με Αβγενάκη Τσαμπούκα. Άγιος Βασίλης έρχεται. Και με τον Τζίτζι να σιωπά. Επικαλούμε το δικαίωμα σιωπής. Να το καλός τον ετομάκι, να μας χώνει στον κόλο τσεκουράκι. Η Μπακογιάννη φτωχό λόγια, ιστορία στην ξένη πια. Το καλαμάρι έγραφε, τη μοίρα μου την έγραφε. Να τρως με τον κουλί παστίτσιο. Παστίτσιο που φτουράει. Είναι το μεγάλο της το βίτσιο. Δεν παίζει φράγκο, το λέω. Άγιε μου, καλέ Βασίλη. Και για το τέλος δυστυχώς δεν θα μας σώσει ο Θεός. Άγιος και πνευματικός. Κάντα, αλλά εσείς πάλι θα δείτε, γιατί όλοι του συνελοποδείτε. Και του χρόνου, μην το τραβήξω και του χρόνου αυτό, άστο, έλα, γεια. Καλή προσπάθεια και τα έλεγε και ωραία έτσι, χαμηλά μεν, αλλά μελωδικά, μπράβο στον ακροατή. Τα είπε πολύ ωραία, είχε και τον άλλον διέκοπτε. Δεν καταλαβαίνει από τέχνη, αυτό είναι το θέμα μας. Εν τω μεταξύ λέει ο Μαρινάκης από χθες ότι τα λαχενά θα πάρουν μέρος στην συνάντηση τη χθεσινή, τα οποία δεν πήραν μέρος, αλλά τα βάζει στην Πάτρα. Τα λαχενά δεν είναι στην Πάτρα, είναι στην Ηλία. Παραδίπλα, αλλά λεπτομέρεια τώρα. Από όλους αυτούς ψάχνουμε και εμείς τώρα να ξέρουν και βασικές γνώσεις δημοτικού. Μια μικρή λεπτομέρεια. Τα Μάλγαρα όμως, τα Μάλγαρα είναι πάνω. Είναι στη Θεσσαλονίκη απ' έξω. Εκεί είναι και ο περίφημος κόμβος. Εκεί είναι και ο εκπρόσωπος των Μάλγαρων. Και δίπλα στο παράθυρο, όχι, στην Αθήνα, είναι ο Κερίδης. Κύριε Λεστίδη, υπάρχει άλλο τομέα στον οποίο να μην πληρώνει ειδικό φόρο κατανάλωση στο πετρέλαιο και να υπάρχει φθηνό αγροτικό ρεύμα? Υπάρχει άλλο κλάδος στην ελληνική οικονομία που να έχει αυτό? Κάνει αυτή την ερώτηση ο Κερίδης στον αγροτοσυνδικαλιστή, τον Ανεστίδη, αν υπάρχει άλλος κλάδος που έχει φτηνό πετρέλαιο. Και ξεκινάει να το απαντάει ο Ανεστίδης. Για το πετρέλαιο, για να κλείνει, για να μετρώμε την ώρα, τα καΐκια μεσαίου βεληνικούς στο Αιγαίο παίρνουν 50 λεπτά το λίτρο αυτή τη στιγμή. Εμείς το πληρώνουμε 80 με όλη αυτή την αποφορολόγηση. Μην πάμε στην ναυτιλία, η οποία έχει ένα ειδικό καθεστώς. Με εξαίρεση την ναυτιλία, κανένας άλλος στην Ελλάδα δεν παίρνει πετρέλαιο χωρίς τον ειδικό φόρο. Είπα, και ποιος ανέβασε το κόστος? Σας απάντησα. Θα μου φάτε την ώρα, κύριε Κερίδη. Όχι, να τη φάμε την ώρα για να ακουστούν και μερικές αλήθειες. Διότι κανένας άλλος κλάδος δεν παίρνει 3,8 δισεκατομμύρια επιδότηση κρατικό χρήμα. Λέει ο Κερίδης με ύφος, πείτε μου έναν. Του λέει έναν, την ναυτιλία. Και λέει, εκτός από αυτό, πείτε μου έναν. Μα σου είπα έναν μόλις. Αυτά τα πολύ ωραία. Γιατί πρέπει να ακούγονται αλήθειες, όπως λέει εδώ. Και κάποια στιγμή εξεμάνει ο Κερίδης, γιατί δεν μπορεί να πάει στη Μεγάλη Βρετάνια να πιει το ίσκι του. Αυτό το είχε πει, το λέγανε παλιά, όταν γινόντουσαν οι διαδηλώσεις στην μνημονίων, στα χρόνια τότε, εκείνα, και δεν μπορούσαν οι βουλευτές, Άδωνης, Πάγκαλος τότε, να πάνε στη Μεγάλη Βρετάνια να πιούν το ίσκι τους, γιατί είχε μπροστά τον κόσμο. Το είπε αυτό ο Κερίδης με τα Μάλγαρα. Κύριε Κερίδη, μου είπατε τα μπλόκα έχουν κανένα νόημα τώρα. Και επειδή εγώ είμαι Θεσσαλονικιός και με έχετε ταλαιπωρήσει πάρα πολύ στα Μάλγαρα. Πάρα πολύ έχω ταλαιπωρηθεί στα Μάλγαρα. Καλά σας κάναμε. Γιατί του κάνατε καλά? Καλά σας κάναμε. Μάσκαρα κάνατε, στον ελληνικό λαό τον τιμωρείτε. Από τον ελληνικό λαό ζητάτε τα χρήματα, γιατί κάποιος πρέπει να πληρώσει αυτά τα χρήματα. Θα μιλήσουμε τις ουσίες. Και δεν το σέβεστε. Πετάτε την μπάλα στο καλαβάτσο, κύριε Κερίδη. Πάντως, κύριε Ανεστίδη, κάποια στιγμή με συγχωρείτε, δεν πρέπει να λήξει αυτή η ιστορία. Ο κύριος Κερίδης είναι εκεί. Αφήστε τον κύριο Κερίδη. Ο κύριος Κερίδης είναι βουλευτής και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Θα πει τη γνώμη του. Δεν μπορεί να το φημώσουμε. Να μιλάει ο Κερίδης. Να μιλάει κανένα. Ποιος θα μιλάει? Μόνο εσείς θα μιλάτε για να κλείνετε τον δρόμο? Για πείτε και εσείς. Όλα μαζί. Ο οικονόμου. Θα δίνουμε το λόγο σε αυτούς που δεν κλείνουν το δρόμο. Εσείς κλείνετε το δρόμο, δεν θα σας πολύ ακούμε. Οπότε μπαίνει ένα τέλος. Ένας άλλος συνδικαλιστής είναι ο Βάιος Γκανής από την Φθιώτιδα, ο οποίος εξηγεί λίγο, το έχει ψάξει, το θέμα με τη Μερκοσούρ. Κύριε Γκανή, καλημέρα και σε εσάς. Μπορείτε... Καληνύχτα και από μένα. Καληνύχτα. Γιατί καληνύχτα? Γιατί πριν 4-24 ώρα η κυβέρνησή μας είπε καληνύχτα στον αγροτικό τομέα σε ό,τι αφορά τα αγαθά που παράγονται στη χώρα υπογράφοντας τη συγκεκριμένη συνθήκη. Για ποιο λόγο αυτή η συνθήκη, ναι. Αυτή η συνθήκη είναι αυτή που λέμε συνθήκη Μερκοσούρ. Αφορά τις τέσσερις χώρες της Νότιας Αμερικής. Τα άλλα δύο χρόνια θα μπουν άλλες δύο χώρες, η Χιλή και το Περού. Τώρα είναι Αργεντινή, Βραζιλία, Ουρουγουάη, Παραγουάη και είναι και η Βολιβία από την Κεντρική Αμερική. Είναι μια συνθήκη η οποία δεν καλλιεργούν, δεν μιλάμε για συναδέλφους αγρότες, μιλάμε για τις εφικάδες. Να σας δώσω μόνο μια τάξη μεγέθους. Η Βολιβία το 60% της έκτασής της την έχουν τις εφικάδες, όπως και στη Βραζιλία. Δηλαδή βρήκαμε ελβετό επενδυτή σε βαμπάκι στη Βραζιλία, ο οποίος έχει 7 εκατομμύρια στρέμματα, όταν η Ελλάδα έχει 2,1 εκατομμύρια. Πόσα έχει? 7. Τρεις φορές και κάτι την Ελλάδα. Και δουλεύουν 150 χωριά, πάνω από 1.000 κατοίκους, γι' αυτό να είναι, βέβαια δίνοντας ένα τρομερό ποσό ημερομισθίου, 2 πιάτα φαγητό. Ο κύριος Λούλα είχε πει, ο πρόεδρος της Βραζιλίας, ότι είναι εξασφαλίσει ένα πιάτο φαγητό για τη χώρα του, για τους κατοίκους, θα είναι ευχαριστημένος. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, επειδή είναι large, δίνουν 2 πιάτα φαγητό. Πέρα το. Το 52% των φυτοφαρμάκων που χρησιμοποιούνται στις συγκεκριμένες χώρες, και μιλάμε με κοιτοκτόνα φυτοφάρμακα, δηλητήρια ουσιαστικά, έχουν απογορευτεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και 32 χρόνια με 33 περίπου. Η περίφημη ορμόνη στραβιόλ, η οποία είναι νούμερο ένα καρκινογόνα ορμόνη που χρησιμοποιούν στα βοηδή τους, εμάς μας έχει αφαιρεθεί εδώ και 23 χρόνια. Αυτά λοιπόν τα προϊόντα ήδη έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αγροτικά προϊόντα εισάγουμε αυτή τη στιγμή 30 δισεκατομμύρια, όμως υπάρχει μια διαφορά. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δασμοί από 40-60% σε αυτά τα προϊόντα. Με αυτό που υπογράψανε πριν από 4 μέρες, σε 2 χρόνια θα αφαιρεθούν οι δασμοί. Ήδη τα προϊόντα τους είναι 30% φτηνότερα από τα δικά μας τώρα. Εάν αφαιρεθούν οι δασμοί, θα έρχονται με 70% φτηνότερα από τα δικά μας. Στην υγεία μας, να πούμε, να κλείσουμε έτσι με τις υγείες μας, επειδή έλεγε τις ορμόνες, τις καρκινογόνες και όλα τα υπόλοιπα. Φτάσαμε στο τέλος. Τρίτος λαός, διαφημίσεις, μαγκαζίνα, εμείς αύριο τα υπόλοιπα. Γεια σας. Έλα, ρε Αποστολή. Έλα, ρε. Και τώρα άκουσα το γυμναστηριακό και με πιάσα τα νεύρα. Γιατί να σου πω κάτι, γιατί το παίζει και ψαγμένο. Πες του, μήπως έχει μπερδέψει το Ιράν με τη Σαουδική Αραβία. Πιθανό είναι. Εδώ το Ιράν πρέπει να το διευκρινίσω, ότι είναι άλλο το Ιράκ και άλλο το Ιράν. Και πάλι σου έχω πει και για τον Πούτιν, σου έχω πει και για τον Μαδούρο και για όλου. Δεν σου λέω σε καμία περίπτωση συμφωνώ με την κυβέρνηση του Ιράν. Αλλά τα δικαιώματα στο Ιράν είναι πολύ πιο ψηλά από ότι είναι στη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ. Αλλά επειδή η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ είναι σύμμαχοι των Αμερικάνων, εκεί δεν μιλάει κανείς για το Ιράν, επειδή θέλουν να το φάνε γιατί έχει συμφωνίες με την Κίνα και τη Ρωσία. Μας το παίζουν όλοι οι ευαισθητούλιδες και τι γίνεται με τις γυναίκες και τώρα και τ' άλλο. Και στην τελική, άμα είναι μαλάκες οι μπουλάδες, θα τους ρίξει ο λαός στο Ιράν. Δεν θα τους όλοι ρίξουν οι άλλοι με ξένη παρέμβαση. Έχω είδα ότι γίνανε και κάτι τεράστιες συγκεντρώσεις όπως και στη Βενεζουέλα και στο Ιράν υπέρ της κυβέρνησής τους και το να μην μπει ο ξένος παράγοντας. Τώρα, όπως όλοι μιλάμε για ηλίθιους που δεν έχουν σκεφτεί ότι μέσα στη Γάζα που την ελέγχει η Χαμάς υπάρχει μια Ορθόδοξη και μια Καθολική Εκκλησία και μπερδεύουν τους Παλαιστίνιους και τη Χαμάς με την Αλκάιντα. Δηλαδή είναι τόσο στόκι. Μπερδεύουν την Αλκάιντα με τη Χεζμπολάχ, που η Αλκάιντα με τη Χεζμπολάχ έχει πόλεμο. Οι αμόρφωτοι, οι ξεφτύλες. Επιτέλους, βάλουν το χιονάτι. Τι έγινε? Ο γυμναστηριακός ήταν αυτός που έλεγε για τον Τραμπ. Ναι, ναι. Δεν είχαμε τα βαρδί στο σπίτι μας και τον βάλαμε, που έλεγε ο Ψάλτης. Kissing my ass. Μέσα στην πορεία των ταξί, κύριε Χρυσοχοίδη, βάλατε γιοταχή με αποτέλεσμα να μπλοκάρει όλος ο δρόμος. Εμείς έτσι κι αλλιώς δουλειά δεν έχουμε. Οπότε ταλαιπωρείτε τζάμπα τον κόσμο. Νομίζετε ότι έτσι θα διασπάσετε την απεργία. Εντάξει, τώρα θα τη δώσουμε στο Βασιλάκι τη δουλειά. Εντάξει, ρε παιδί μου, να καθόμαστε στο σπίτι μας εμείς. Τι να κάνεις έξω? Να σε τρώει το αγιάζι. Αυτό να πει. Λοιπόν, να σου πω κάτι, ρε Αποστόλη. Δηλαδή, κόφτου σου είπα το Μαρκόνι. Μην ακούει καθόλου Μαρκόνι. Να ανεβάσουμε τον ήλιο, λέει, όλοι μαζί. Εννοεί το ο Πασόκ. Θήμιος, το Πασόκ. Να ανεβάσουμε τον ήλιο όλοι μαζί του Κουκουέ. Ποιον ήλιο έχει ήλιο το Κουκουέ, το Πασόκ έχει ήλιο. Ναι, ρε παιδί μου, σου λέω τι λέει ο Θήμιος. Να ανεβάσουμε τον ήλιο όλοι μαζί. Ρε καλαμούκι, τέλος πάντων. Λοιπόν, άκουσε να δεις. Εγώ στο είπα για την Καριστιανού. Σήμερα η μεγάλη ξεφτύλα είναι ότι έλεγε διάφορα ο Στέφανος ο Χίος για την Καριστιανού. Δηλαδή, ρε Θήμιο, εγώ στο λέω απλώς φιλικά. Και η Καριστιανού να μην κατεβάσει κόμμα, εσείς θα πάρετε.